NPO Radio 1, het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op het uitdelen van voedselhulp bij Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 77 mensen gedood. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat onder controle staat van Hamas, spreekt van een bloedbad. Er zouden 270 gewonden zijn. De Russische president Poetin zegt dat NAVO-landen een kernoorlog riskeren als ze grondtroepen naar Oekraïne sturen. Frankrijk zei deze week niet uit te sluiten dat er militairen naar Oekraïne worden gestuurd. Andere NAVO-landen zeiden toen meteen dat dat niet aan de orde is. Bij de kust van Senegal zijn meer dan 20 mensen om het leven gekomen die met een boot illegaal naar Spanje wilden varen. Volgens de lokale bestuurder is de boot omgeslagen en zijn de lichamen aangespoeld. Een onbekend aantal bootmigranten raakte gewond. Een man en vrouw in Eindhoven zijn vanochtend vroeg door de politie van hun bed gelicht vanwege betrokkenheid bij een ontvoering en gijzeling. Mogelijk draait die om een zakelijk conflict. Een man en zijn vriendin werden eerder deze maand kort vastgehouden in een woning en de man moest onder bedreiging van een vuurwapen geld regelen. En goede cijfers voor Air France KLM. Vorig jaar boekte de luchtvaartmaatschappij de hoogste winst in jaren, 934 miljoen euro. Dat zegt Nick Wouters van de economieredactie. Het is weer bijna party like it's 2019 voor corona. Maar nog net niet helemaal. Vliegtuigen zitten vol, maar het wordt nog net iets minder gevlogen dan in dat jaar. De laatste maanden van 2023 gingen aanzienlijk minder mensen met de luchtvaartmaatschappij mee. Dat kwam onder meer door de toestand in Gaza, Niger, Mali en Burkina Faso. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Pieter Omtzigt wil het echt niet. Hij wil niet in een meerderheids- of minderheidskabinet met de PVV. De leider van Nieuw Sociaal Contract smeet gisteren de deur dicht voor regeringsdeelname in een rechtskabinet. Maar hij zette dan wel weer een andere deur op een kier, namelijk die voor een gedoogconstructie. Het is de zoveelste ontwikkeling in een formatie die in deze fase uitsluitend nog maar over de vorm gaat. De inhoud moet nog even wachten tot men daadwerkelijk met elkaar weer aan tafel gaat zitten. Maar die inhoud, ja, daar gaan wij in dit programma niet mee wachten. En wij duiken deze ochtend in de toekomst van het Groeifonds. Dat is een flinke pot met geld die de overheid aan allerlei veelbelovende projecten wil geven, aan het bedrijfsleven bijvoorbeeld, om de economie van de toekomst een zetje in de goede richting te geven. Maar een aantal van die beoogde formatiepartijen lijkt juist dat fonds weer een zetje richting de afgrond te willen geven. En minister Adriaansens, demissionair minister, die kreeg zelfs al het verzoek om het Wopke Wiebesfonds, zoals het ook heet, voorlopig in de ijskast te zetten. En ik praat daarom deze ochtend met Rianne Letschert. Zij is in het dagelijks leven de baas van de Universiteit Maastricht. Zij is voormalig topvrouw van het jaar. En zij is nu voorzitter van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Mevrouw Letschert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar bent u eigenlijk bang voor dat groeifonds straks in de ijskast belandt? Of dat u als baas van de Universiteit Maastricht straks geen buitenlandse studenten meer mag ontvangen? Ja, het zijn beide hot topics, hè? Kan je zeggen dat ik er veel tijd aan spendeer aan beide dossiers? Ja, maar kunnen we eigenlijk zeggen... Ik kan me echt niet voorstellen dat op beide dossiers we irrationele keuzes gaan maken. Dus ik hou positieve moed. Nee, maar als je de formatie een beetje volgt en je ziet zo uw portefeuille, wat u allemaal doet, dan ligt eigenlijk uw hele carrière op het hakblok daar in Den Haag. Ja, dat heb je mooi verwoord. Ja. Nou ja, zo erg is het niet. Want als je kijkt naar de discussies die er nu gaande zijn rondom bijvoorbeeld het thema internationale studenten, dan liggen er goede voorstellen vanuit de universitaire sector. Maar er ligt ook een wet op tafel die in behandeling is en waar ook nog ruimte is voor internationale studenten. Maar zoals wij zelf ook zeggen in de sector, willen dat wel meer in balans brengen. En dat betekent dat je wat meer wil gaan sturen op die instroom. Dat geldt trouwens ook voor Maastricht, want ook Maastricht kan niet ongebreideld groeien. Maar je wil wel voorkomen dat je het kind met het badwater weggooit. En dat is natuurlijk soms een risico als er gesprekken plaatsvinden waar er over te grote drastische maatregelen wordt gesproken. Nou, daar gaan we zomaar eens uitgebreid over praten. Ja, toch even die pot met geld waar u op zit. Zitten nog vele miljarden in. U bent met die adviescommissie verantwoordelijk over hoe dat uitgegeven gaat worden de komende jaren. Heeft u er nog vertrouwen in dat dat nog bestaat, die pot met geld over een paar jaar? Ja, zeker. We hebben gisteren ook geluisterd naar de debatten in de Eerste Kamer. Mm-hmm. We hebben natuurlijk gevolgd wat de Tweede Kamer erover zegt. We zien de minister zich uitspreken over het belang van het investeren in ons duurzame verdienvermogen. We zien dat we inderdaad nu nog ongeveer 7, 8 miljard in de pot hebben zitten. We zien ook de eerste resultaten uit projecten van de eerste rondes naar voren komen. Dus ja, het zou ook echt onzinnig zijn om nu in deze fase dit groeifonds geen continuïteit te bieden. Ja, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, u zegt geen continuïteit te bieden. U zegt eigenlijk het is onverstandig om het gewoon de nek om te draaien nu. Ja. Kijk, we hebben nu door de discussie in de Tweede Kamer de deadline voor het indienen moeten uitstellen richting juni. Nou moet u weten dat we al 60, dat heet dan even quickscans, binnengekregen. Dat zijn zeg maar voorstellen waar allerlei partijen al aan werken om uiteindelijk in te dienen bij onze adviescommissie. Dat zijn dus 60 partijen op 60 verschillende onderwerpen die zich klaarmaken om injecties te doen in onze economie. En dat zijn trouwens niet alleen bedrijven. U noemde net bij uw introductie dat is geld wat voornamelijk door het bedrijfsleven wordt aangevraagd. Maar dat zijn altijd grote consortia, waarbij het bedrijfsleven samen met partijen uit de publieke sector, dat kan soms een TNO zijn, dat kunnen kennisinstellingen zijn, samen voorstellen indienen. Ja, maar dus voordat we mensen kwijtraken, u heeft nog dus 7 à 8 miljard te besteden. Ja. Er komt nu een volgende ronde waarin u een deel van dat geld weer gaat uitgeven. En daar kunnen die consortia kunnen zich melden van hey, wij hebben dat geld nodig, wij willen dat gebruiken. Maar nou is er een deadline en die is nu uitgesteld. Ja. En dat heeft men wel gedaan, laten we eerlijk zijn, omdat ze niet weten of dat geld nog wel in die pot zit straks. Want die partijen aan die formatietafel, die denken ja, die miljarden, die kunnen wij misschien ook aan andere dingen uitgeven. Bijvoorbeeld om een jaartje het eigen risico af te schaffen in de zorg, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, nee, dat is absoluut een zorg. Zeker. Kijk, we hadden liever gehad dat de het proces zoals we het hadden ingericht, dat was opgevolgd. Nogmaals, ook om het vertrouwen te geven aan al die partijen die nu de voorstellen aan het maken zijn. Ja. Dus nee, het is absoluut een zorg dat de partijen die nu aan het formeren zijn mogelijkerwijs een grote greep uit die kas gaan doen. Ja. En voor wie nou dat groeifonds niet kent, er zat ooit 20 miljard in. Daar is er al 12 zo'n beetje van uitgegeven. Kunt u uitleggen wat eigenlijk het doel van al dat geld nou was? Want als je dat niet meer bekend bent, denk je zo, dan wordt het lekker met geld gestrooid. Sinterklaas bestaat en ik heb er nu aan de lijn. Ja, ja nee, het fonds is in die fase, inderdaad, Wopke Wiebesfonds heette het, hè, opgericht om het duurzaam verdienvermogen van Nederland structureel verstevigen door middel van incidentele investeringen. Dus wij geven incidenteel geld aan allerlei thema's die zorgen dat Nederland een competitieve positie houdt in sectoren waar we ook het verschil kunnen maken. Mm-hmm. En dat ziet u aan de ene kant in voorstellen die in wat we dan noemen R&D&I investeren. Dat zijn hoogtechnologische innovaties. U moet denken aan voorstellen rondom kwantumtechnologie, voorstellen rondom fotonica, voorstellen rondom waterstof, wat natuurlijk ook als je kijkt naar de toekomst belangrijk is. Maar ook voorstellen die zorgen dat we iets doen aan andere maatschappelijke problematiek. En dan moet u denken aan interventies in onze onderwijssystemen, waar we keer op keer terugzien dat de onderwijskwaliteit van PO van basisschool tot middelbare school naar beneden gaat. Dus wij investeren ook in onderwijskwaliteit, in het professionaliseren van leraren, in techniekonderwijs. Eigenlijk een vrij integraal portfolio, zoals we dat nu hebben neergezet in 3 rondes. Ja. Want je kunt aan de ene kant wel investeren in bijvoorbeeld fascinerende technologie rondom quantum. Maar als je geen mensen hebt die in die technieksector opgeleid gaan worden, ja, dan ben je uiteindelijk nog niet de doelstellingen aan het bereiken. Dus wat ik het mooie vind aan dit fonds is dat naast die investeringen in economie, technologie, hoogwaardige nieuwe economische activiteiten, we ook investeren in die arbeidsmarkt om het antwoord op die vergrijzing te bieden en om onze jongeren klaar te maken voor die toekomst. En dat zijn dus allemaal, u noemde het net heel mooi R&D&I, dat staat voor Research, Development en Innovation. Dat zijn dus allemaal innovaties, ideeën die dus ook op de lange termijn gewoon, laat het me even plat zeggen, poed moeten opleveren. Toch? Ja, absoluut. Nou, maar dan rijst toch de vraag af, ja, als dat later voor die ondernemers heel veel geld oplevert, waarom moet de overheid daar dan geld in stoppen? Ja, omdat dat zie je natuurlijk veel meer, hè, in landen waar overheid in eerste fase, nogmaals, in samenwerking met partijen die ook geld daarbij moeten leggen. Dat zien we bij ons ook. Het is niet zo dat het groeifonds als enige de investering doet. Nee, ook bedrijven en kennisinstellingen matchen zelf die bedragen. Mm-hmm. En wat je ziet is dat wil je hoogwaardige technologie die nog heel ver van de markt staat, wil je dat uiteindelijk rendabel gaan maken, dan heb je die overheidsimpuls nodig. En als wij vinden dat niet moet, hè, ja, dan zie je dus dat marktpartijen niet in gaan springen. Ja. Dat die dat een te groot risico vinden. Het zijn vaak trajecten waar, wat wij dan noemen, ja, dat is misschien ook weer een te technische term, het technology readiness level, hè, te ver, nog te laag is om uiteindelijk te zorgen dat marktpartijen daar... Het is een idee wat misschien nog niet kan. Er is heel veel geld nodig om het mogelijk te maken, maar dat is nog net het risico voor gewoon private investeerders is te groot nog. Precies. Het staat nog te ver af van de toepassing. Dus je hebt ook die publiek-private samenwerking nodig van kennisinstellingen, van bedrijven, van onderwijssectoren, om te zorgen dat die toepassingen uiteindelijk opgeschaald kunnen worden. En ik moet zeggen, als je kijkt naar onlangs die studie van de Rabobank, die had berekend dat elke euro die het groeifonds investeert, zal uiteindelijk in 2040 6 euro opleveren. Oh, ik las 5,60 euro. Nou, ik rond altijd af naar boven. Oh, nou, dat is nogal een behoorlijke afronding naar boven. Nee, maar dat is natuurlijk, als je dat ziet, dan denk je van... ja, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook weer renderen. En ja, dat heeft wel een lange termijn adem nodig. En dat is, u zegt net, hè, van... ja, er wordt nu toch gesproken om die greep uit de kast te doen. Partijen willen vaak te snel die impact zien. Maar bij dit soort type trajecten heb je echt meer tijd nodig om te laten zien hoe dat zich uiteindelijk gaat renderen. Ja. Maar als we het niet doen, dan verliezen we daarmee onze strategische autonomie op sectoren waar wij ook het verschil willen maken. Hebben we dadelijk een achterstand, nog meer dan we nu al hebben, in onze onderwijssectoren. Dus we hebben eerlijk gezegd geen keus om ook te wachten op die lange termijn impact. Maar noem er eens een paar, want laten we daar gewoon een paar doornemen. Want er is nu al 12 miljard uitgegeven. Kunt u een paar van die projecten noemen waarvan u denkt, nou ja, daar hebben we euro's in gestopt en die euro's zijn straks 5,60 waard in 2040. Heeft u een paar van die voorbeelden? Ja, je kunt bijvoorbeeld in de gezondheidsdomeinen, daar hebben we een grootschalige investering gedaan in de thematiek rond regeneratieve geneeskunde. Ja, het is natuurlijk allemaal niet hele makkelijke. Nee, maar de aandacht houden we erbij. De regeneratieve geneeskunde, wat is dat? Daar gaat het over dat je door middel van je eigen weefsels probeert ziekteprocessen te keren. En dat is hoogwaardige technologie en medische kennis die uiteindelijk nu in pilotfabrieken verder wordt onderzocht, waar bedrijven en start-ups ook al hun investeringen in hebben gedaan, die uiteindelijk moet leiden tot grootschalige fabrieken die zorgen dat door middel van deze diagnostiek en deze type geneeskunde je uiteindelijk op een aantal grootschalige chronische ziektebeelden het verschil gaat maken. Welke ziekten zijn dat? Deels bijvoorbeeld diabetes. Diabetes is natuurlijk een chronische ziekte die we, ja, die als je kijkt naar de aantallen mensen die daar last van hebben, enorm grote aantallen treft. Ja. Als je door middel van je eigen weefsel en de interventies die dus vanuit die geneeskundige methode wordt toegepast, dat ziektebeeld kan keren, dan heb je niet alleen de maatschappelijke impact die je daarmee creëert, maar je hebt ook de technologie ontwikkeld waarmee Nederland ook daarmee weer een competitief voordeel creëert. Ja, want laten we eerlijk zijn, als je in Nederland daadwerkelijk de uitvinding doet om, nou, diabetes niet te genezen, maar in ieder geval het leven beter te maken van mensen die dat hebben, die de diagnose hebben gekregen, dat wil de hele wereld hebben dan. Ja, ook dat. En ook, weet je, de hele de economische sector rondom biomedische industrie is natuurlijk enorm rendabel. Dus als je daar ook weer door middel van nieuwe hoogwaardige technologie een competitief voordeel gaat creëren, ja, dan rendeert dat uiteindelijk natuurlijk ook weer op dat duurzame verdienvermogen. Maar even voor mijn beeld, hè, zo'n project als dit. Hoeveel geld is daar naartoe gegaan? Oh, dat weet ik. Ik heb 50 projecten inmiddels in mijn portfolio. Maar honderden miljoenen of niet? Ja, nee, je kunt naar dat fonds pas als je... je moet minimaal 30 miljoen. Ja, dus alles onder de 30 miljoen hoef je bij ons niet te komen. Dus het moet echt gaan. Dat zijn stuivers voor u. Nou ja, bijna wel. Het moet, ja. Maar dat maakt dus ook dat de projecten complex zijn. Dat de partijen die daarbij zijn, dat zijn grote aantallen. Hè, die consortia die daarin samen optrekken. Die dus nogmaals zelf ook matchen. Ja, dat is die dus uiteindelijk ook ervoor gaan zorgen dat we die impact gaan creëren. Okay, maar daar toetsen we ook op, hè, ook tussendoor. Maar zo'n voorbeeld als dit, even niet specifiek dit voorbeeld, hoor, maar dit soort projecten, die zijn er dus nog niet. Men is nog aan het onderzoeken of dit kan. Ik ben al bij de eerste pilotfabriek geweest. Dus dit werkt al? Ja, daar staan de clean rooms, daar staan zowel de business developers als de wetenschappers zijn met samples bezig, met bloedproeven. Nee, dat is echt al helemaal... Dus dat geld komt ooit wel een keer terug, denkt u? Ja, nee, per definitie. Ja, nou ja, dat is toch niet altijd een gegeven, toch? Dat geld ook weer terugkomt. Nou, als ik nu zie hoe het consortium rondom regeneratieve geneeskunde zich aan het ontwikkelen is door deze injectie, Ja, dan durf ik te zeggen dat dat gaat renderen. Ja. Nou goed, dit is een van de vele voorbeelden. We doen er later nog wel even eentje. Maar dan zit er ondertussen aan de informatietafel zitten de partijen als, nou, laten we zeggen, het Nieuw Sociaal Contract, de BBB, de VVD. De VVD had zelfs in de doorrekening van het verkiezingsprogramma hadden ze al gezegd dat groeifonds, die miljarden, die halen we er even uit. Dat gaan we niet meer doen. Komt dit dan niet aan, dit verhaal wat u vertelt? Ja, blijkbaar nog niet voldoende. Het fonds bestaat natuurlijk pas 3 jaar. Hè? En in die eerste 3 jaren hebben we 3 rondes gehad. Hebben we de projecten starten. Hè? Dat duurt natuurlijk een tijd voordat ze bij ons door de ronde zijn. Voordat ze ook het geld op hun rekening hebben staan. Ja, en ik denk dat wat we nu vragen aan de politieke partijen is om het geduld te hebben om die rendering te zien van de investeringen die we hebben gedaan. En dat niet vroegtijdig te killen. Ja. Dat zou, ja, wat ik net al zei in het begin, dat zou ongelooflijk jammer zijn. En als je ook ziet naar landen om ons heen, hè, die investeren minimaal 3% van het bruto nationaal product in hoogwaardige technologie, in R&D en AI. Nederland zit op 2,2. Ja. Als wij niet dat tij gaan keren, dan gaan wij echt zorgen krijgen over onze economische groei. En met die economische groei bepalen we ook de welvaart van de toekomst. Daarmee betalen we ook onze publieke voorzieningen. Ja, maar ons onderwijs, onze zorg, onze justitieketen. Ja, maar toch dat geld dat bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden een graai gedaan uit dat fonds om de benzineprijs tijdelijk omlaag te brengen, om te voorkomen dat de inflatie uit de klauwen zou lopen. Dat heeft ook economische impact. Toen is er een behoorlijk bedrag uit die pot gehaald, eenmalig. Om het voor elkaar te krijgen. Ja, dat heeft incidenteel dat effect. Maar daar ga je natuurlijk niet zorgen dat je grote maatschappelijke en economische transities met een lange termijn visie gaat neerzetten. Dus u vond dat onverstandig? Ik vond dat heel onverstandig. Daar ga ik niet over. Nogmaals, ik ben een adviescommissie die voorstellen mag beoordelen. Dat is hartstikke mooi om te doen. Uiteindelijk gaat het om de politiek. En dat is een politieke keuze. Maar als je kijkt naar de doelstellingen waar wij voor staan, ja, dan vind ik dat onverstandig. Ja. Denkt u dat er zonder een fonds als dit, stel dat het helemaal zou stoppen, staat er dan ooit in Nederland nog een bedrijf als ASML op? Ja, dat vraag ik me af. Want dat hoor je natuurlijk ook nu de afgelopen weken in de pers terug. Hè, dat bedrijven zich zorgen maken over het investeringsklimaat in Nederland. Dus zich zorgen maken over het aantrekken van talent. Ongelooflijke arbeidsmarkttekorten ervaren. En dan wil je een visie van een kabinet dat aan al die vraagstukken mede een antwoord wil geven. Ja. Dus ja, daar maak ik me wel zorgen over. En ASML even nog, dat is misschien wel een grappig voorbeeld. ASML is ooit voor een deel afgescheurd, zeg maar, van Philips. Hij heeft ook overheidssteun gekregen in die eerste fase. En als je nu kijkt naar ASML, is dat een van de bedrijven waar we ontzettend trots op zijn. Maar ook wel gestart toen, deels met overheidssubsidie. Ja. Ja. Dus is wel een van de kritieken bijvoorbeeld van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract op dit fonds, is ja, waarom moet dit nou weer zo'n fonds zijn waar je dan langjarig geld in stopt? Als je toch zo'n project wil steunen als kabinet of als overheid, dan kan je dat toch gewoon uit de begroting halen. Kan je dat gewoon af en toe eens doen dat je zegt, nou, gaan we dit steunen. Waarom moet dit nou met zo'n fonds? Ja, nou, toen was de gedachte, je wil het wat verder van de politiek af hebben, zodat ook daar vanuit verschillende expertises naar gekeken kan worden. Dat is bij ons in de commissie deels vanuit wetenschappelijke expertise, deels vanuit industriële expertise, maatschappelijke expertise, economische expertise. Uiteindelijk wordt de behandeling door het parlement wel daar beoordeeld. Hè? Dus die democratische legitimiteit zit er zeker. De Tweede Kamer moet erover stemmen. U doet een advies en zij uiteindelijk hakken de knoop door. Precies, dus daar is het nog een democratische toets van, zijn dit nou de type projecten waar wij van vinden als politiek ook, daar moeten we ons geld in investeren. Maar de beoordeling van de kwaliteit van de voorstellen en de impact die ze kunnen creëren, ja, dat leg je bij een expertcommissie. Ja. Nou, ik vind dat een goede keuze en ook wat verder weg van de waan van de dag, waar toch de politiek zich soms toe moet verhouden, wat ik ook begrijp. Ja. Ja, die waan van de dag hebben wij niet, wij kunnen wat verder vooruitkijken. En stoppen daar veel tijd in, krijgen veel expertise buiten ook wat we in de eigen commissie hebben om de goede beoordeling te kunnen doen. Ja, volgens mij moet je deze oefening zeker nog tot de eerste 5 jaar die ons was toegezegd laten voortbestaan. Ja, maar toch, als je dan kijkt naar het geld dat al uitgegeven is, die 12 miljard. Afgelopen week was dat debat in de Eerste Kamer hierover. En dan komt bijvoorbeeld een senator van GroenLinks Partij van de Arbeid, die wijst erop van ja, dan gaat er ook 900 miljoen naar schoolgebouwen om die te isoleren en te laten innoveren. Ja, dat moet toch gewoon uit de begroting van het ministerie van Onderwijs komen? Waarom moet dat uit een groeifonds komen? Ja, als je hem zo plat slaat, maar daar gaat dit project natuurlijk niet over. Hè. Dit project is ingediend door een consortium, waar onder andere ook de PO-raad, hè, die vertegenwoordigers van de basisscholen zitten, ja, die een innovatie willen creëren in en om de schoolgebouwen. Het gaat niet over gewoon de harde stenen. Dan gaat het ook over hoe creëer je nou een leeromgeving binnen zo'n schoolgebouw, waarmee je op een positieve manier de leeruitkomsten van de leerlingen beïnvloedt en ook de werkomgeving van de leraren die daar werken. Hoe zorg je dat het een duurzaam gebouw wordt, zodat je daar ook naar de toekomst toe voldoet aan allerlei klimaatdoelstellingen. Mm-hmm. En hoe zorg je nou dat je dat concept wat je dus wil ontwikkelen met al die aspecten die daarin zitten, dat je dat kan opschalen over eigenlijk alle schoolgebouwen in Nederland waar ongelooflijk achterstallige onderhoud is aangetroffen. Ja. En dat doe je door middel van deze incidentele investeringen en de innovatie die dat team nou aan het creëren is. Daarvan hebben de partijen, inclusief het ministerie van OC&W, het commitment gegeven dat ze dat daarna in alle scholen die op de lijst staan om vervangen te worden, te gaan toepassen. Dus dat levert heel veel geld ook op. Ja. Want je gaat dus niet allemaal in alle gemeentes het wiel opnieuw uitvinden, wat nu gebeurt. Je zorgt dat daar innovatieve, mooie schoolgebouwen staan die onze kinderen verdienen, die dus nogmaals niet alleen over stenen gaan, maar ook over hoe dat daar binnen is vormgegeven. Ja, ik vind dat een prachtig project. En ik gun al onze jeugd dit soort type schoolgebouwen. We gaan die overigens neerzetten in wijken waar je al heel veel maatschappelijke problematiek ziet. Daar gaat de pilot starten. Ja. Als het bouwconcept klaar is. Dus ik vind het, weet je, dat vind ik dan een beetje plat door te zeggen, ja, dat geld gaat naar schoolgebouwen. Nee, dat project gaat eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over innovatieve schoolgebouwen. Nee, maar het punt wat daarachter zit natuurlijk is, als je dan kijkt van de 18 bekostigde projecten, zijn er 16 die terug te herleiden zijn naar ministeries, departementen van de overheid. Terwijl het verhaal is van, we gingen toch juist het bedrijfsleven aanjagen en daar een economisch voordeel uithalen. Zeker. Nu blijkt het gewoon dat ministeries dit gewoon gebruiken als een mooi dus iets om geld te krijgen wat ze anders niet kunnen krijgen. Ja, maar dat is echt feitelijk onjuist. Dus okay. Dat moet ik toch echt even terugduwen als dat mag. Graag. Er is gekozen om dat heet de departementale route, om die subsidies te verlenen via de ministeries die ook een beleidsmatige of wetgevende bevoegdheid hebben op dat type terrein. Dat wil niet zeggen dat dus het consortium bestaat uit heel veel andere partijen, inclusief die bedrijven. Dat wat ik net noemde, regeneratieve geneeskunde, dat wordt dan ingediend via een EZK en deels OCW, maar daar zitten de bedrijven dus in. Economische zaken en onderwijs, cultuur, wetenschap. Precies. Dat zijn de twee ministeries, ja. Precies, sorry. Ja, ik ben het te snel. Nee, de afkortingen, maar onze luisteraar kent die niet allemaal. Even waarom ik die ministeries zo belangrijk vind. Die moeten ook commitment geven op het moment dat dat voorstel bij ons wordt ingediend. En in onze interviews toetsen we daar ook op. Die interviews zitten ook de ministeries aan tafel. En dan vragen wij commitment op beleidsveranderingen die nodig zijn om bijvoorbeeld bepaalde trajecten te kunnen laten slagen. Want als je, ik noem een voorbeeld, hè, wij zijn in die kennispijler, zijn we investeringen aan het doen rondom laaggeletterdheid. Mensen met laaggeletterdheid dichter naar de arbeidsmarkt te brengen. Of projecten om leven lang ontwikkelen, te stimuleren en daar ook extra activiteiten op te ontwikkelen. Als het ministerie bestaand beleid, wat daar eigenlijk een obstakel in vormt, niet wijzigt, dan gaat zo'n project niet slagen. Dus het feit dat het ministerie mee indient en weet dat wij toetsen op de beleidswijzigingen die dan nodig zijn, ja, maakt dat het ook zo gaat werken. Nogmaals, met een democratische toets in de Tweede Kamer. Duidelijk. Of dat dus de wettelijke route is. Het klopt niet dat het alleen maar geld dat naar ministeries gaat. Dat is niet zo. Uiteindelijk zijn het wel bedrijven die uiteindelijk die innovaties doen en daar economische groei uit creëren. Ja, en het geld gaat van het ministerie naar het ministerie keert het uit naar die bedrijven. Op de rekening van de consortia. Ja, nou, nee. De consortia. Bedrijven. Ja. Ja, dat is dus het hele palet, hè? Ja, daar zit van alles in. Goed, u kijkt naar die formatie. U kijkt naar met zorg daarnaar van, ja, wacht even, we hebben nog 8 miljard in die pot zitten om en nabij. Dat willen we graag. Dit soort projecten willen we blijven steunen. U bent misschien bang dat eruit verdwijnt. Wat kunt u nog doen de komende tijd om ze te overtuigen? Nou, weet je wat mooi is om te zien? Is dat eigenlijk allerlei partijen die in de eerste, tweede, derde ronde succesvol zijn geweest, die laten zich horen. Dus die schrijven petities richting de Kamer. Die publiceren hun eerste resultaten. En dat geldt zowel in die R&D-sector als in die kennispijlersector. Dus dat is super mooi om te zien. Om ook aan te tonen hoe belangrijk die injectie uit die eerste rondes voor hen is geweest om die eerste stappen te gaan zetten. Mm-hmm. Nou, wij als adviescommissie laten ook af en toe van ons horen. Ik geef nou dit interview nogmaals met een tikkeltje terughoudendheid, omdat wij nogmaals niet de politieke verantwoordelijkheid hebben. Wij zijn de expertcommissie, dus uiteindelijk is het aan de politiek. Maar wij proberen wel het belang te benadrukken van dit fonds, ook voor de toekomst van ons land. Ja, u bent lid van D66, hè? Ja. Toch? Zeker. Niet een echt prominent op de voorgrond, maar ik ben zeker, ik ben wel lid. Uw naam zong wel eens rond toen bij vorige kabinetsformaties in Den Haag. Ja. Ja, dat klopt. Nou komt er straks een extra parlementair kabinet wellicht. Althans, daar koerst men op. En dan wil men mensen die verstand van zaken hebben, wil men daarin hebben. En dan dacht ik, ja, mevrouw Letschert, ja. U heeft verstand van heel veel dingen. U heeft nu deze adviescommissie, u kunt al die dingen. Misschien ministerie van Economische Zaken? In de zakenkabinet. Ja, ik geloof dat D66 een beetje onderaan bungelt, hè, op dit moment. Nee, maar het idee van een extra parlementair is juist. Een breed kabinet waar al die partijen mee kunnen doen. Ja, maar ik heb echt een meest mooie baan aan die prachtige universiteit in Maastricht en dit soort rollen. Dus ik heb het eigenlijk veel te goed om een wisseling te overwegen. Ja, en dan moet u ook nog zorgen dat bij die formatie u nog wel buitenlandse studenten mag ontvangen daar in Limburg. Precies. Want als de lessen straks allemaal in het Nederlands moeten, dan heeft u wel een probleem daar, geloof ik. Ja, dan heb ik hoofdpijn, kan ik je vertellen. Oké, dus u heeft nog wel de komende maanden nog wel genoeg aan uw hoofd om in ieder geval ervoor te zorgen dat het aan die formatietafel een beetje uw richting opvalt. Ja, absoluut. Absoluut. Maar u heeft voorlopig een goede baan, niet beschikbaar dus. Ik dank u in ieder geval. De voorzitter van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds, moet ik goed zeggen, de komende tijd nog 8 miljard te besteden. Hoopt ze, Rianne Letschert. Ik dank u voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Morgen is, als het goed is, Sven Kokkelman hier weer gewoon. En ik ben er volgens mij maandag weer. Dus ik zeg alvast tot maandag. En ik wou zeggen goed weekend, omdat ik gewend ben hier altijd op vrijdag te zitten. Maar het is nog geen goed weekend. Een fijne donderdag wens ik u. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. We gaan praten over poep- en plashumor. Waarom is die bij veel mensen, oud en jong, zo populair? Omdenken, doordenken en terugdenken. Enerzijds is het dan heel vies en anderzijds is het heel leuk. Dus je krijgt een gemengde emotie. Jurgen van den Berg vraagt door. Maar ik moet zeggen dat ik door jullie programma het eigenlijk wel een beetje herontdekt heb. Oh ja? Vertel. Dat poepen en plassen allemaal. Dus waarom zouden we daar dan ook geen grapjes over maken? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Was jij meteen verkocht toen je die plaat voor het eerst hoorde? Nou, eigenlijk niet. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nederland vergrijst in rap tempo. Er komt een lawine aan zorg op ons af. Dat het pijn gaat doen, dat is evident. De komende jaren zullen we heel duidelijk moeten zijn in welke zorg we wel en niet kunnen leveren. Stevige uitspraken in het debat De Toekomst is Grijs. Vanavond om 21:15 bij Max op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.